Τσιταντίνε, τσιταντίνη την Πολόνια. Αμίκε, αμίκη. Κομπάνιε, κομπάνιε, μπονασέρα. Βοτιά μου, περλάλτρα Ευρώπα. Μπουόνα μπατάγια. Βιντσερέμο. Τσάο. Το τσάο το καταλάβατε. Το Βιντσερέμο επίσης το καταλάβατε. Νικήσαμε, νικάμε απάνω τους αδέρφια σε ελεύθερη μετάφραση. Και τα άλλα, τα γνωστά. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας όταν βρίσκεται σε χώρες, αυτά τα φολκλωρικά, πολιτικά, παραπολιτικά που κάνει. Και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Είναι η αλήθεια. Άλλο ένα όχι. Τρίτο, τέταρτο, το δικό μας δεν πιάνεται, ως ναι τελικά καταχωρήθηκε. Ενώ είπαμε εμείς πρώτη το όχι, μια ατυχία της ιστορίας, έχουμε μπει στο ναι. Όλοι οι υπόλοιποι λένε όχι, όμως όποτε τους δοθεί ευκαιρία, ένα μεγάλο όχι το λένε απέναντι σε όλα αυτά που θεωρούν ότι πρέπει να πούνε όχι. Κρίμα, γιατί είχε προετοιμάσει το έδαφος και τους είχε ζητήσει πόρτα-πόρτα να αγωνιστούν όλοι για την νίκη. Να δώσουμε τη μάχη πόρτα-πόρτα, ψήφο-ψήφο, μέχρι την τελευταία στιγμή, για να είμαστε εμείς η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών στην Ιταλία. Και η Ελλάδα, κύριε. Για να πανηγυρίσουμε μαζί την Κυριακή το βράδυ τη μεγάλη νίκη στην Ιταλία. Και η Ελλάδα, κύριε. La storia del passato, ormai ce l'ha insegnata, il popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per quei famati, abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του και τη λευτεριά της Ελλάδος και το λόγο του τον κρατά. Ο Θεός μαζί μας. Αυτός ο τελευταίος, στα ελληνικά, σε άψογα ελληνικά, είναι ο Πάνος Καμένος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε μια, τι λες και κρίσιμη, περίοδο για την ίδια τη χώρα, για την ύπαρξή της. Πάντα κρίσιμη είναι η περίοδος για τη χώρα, ειδικά τα τελευταία 6-7 χρόνια, αλλά τώρα με αυτά που γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά και στον πλανήτη γενικότερα και στην Ευρώπη ειδικότερα, είναι λίγο κρίσιμα τα πράγματα. Έχουμε τον καλύτερο ως Υπουργό Άμυνας, ο οποίος όμως κάνει και καλές διαπιστώσεις για τις διαπραγματεύσεις που κάνει η χώρα, όχι με την Τουρκία, αλλά στην Ευρώπη, γιατί θυμίζουμε σήμερα είναι επίσης μια κρίσιμη μέρα, γιατί γίνεται ένα Eurogroup. Ο κυβερνητικός θίασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τις εκλογές, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κωμωδία. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κωμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Και εδώ ο Πρωθυπουργός του Υπουργού, ο οποίος λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα για την κωμωδία που ζούμε, ενώ κανονικά είναι δράμα και πάει προς το δράμα, αλλά εμείς το βιώνουμε ως κωμωδία. Είναι ένα άλλο ταλέντο των Ελλήνων. Χιλιάδες χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό. Είναι η μόνη διέξοδος, όπως λέει ο ηγέτης. Μόνη διέξοδος και σωτηρία της χώρας, περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Μόνη διέξοδος και σωτηρία της χώρας, το θέατρο της δίθεν διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Και αυτό το κάνουμε πάρα πολύ καλό, και το θέατρο, γιατί έχουμε επίσης παράδοση χιλιάδων ετών. Όλα έρχονται και δένουν με τη σημερινή μέρα, με τη χθεσινή μέρα, το αποτέλεσμα της Ιταλίας. Τουλάχιστον στην Αυστρία δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, παρά μόνο ότι πήραν 46% οι ακροδεξιοί, δεν πήραν την Προεδρία. Το λες και θετικό σε 10.000. Εισαγωγικά, ας έρθουμε εδώ στα δικά μας που είναι πιο καλά και πάντα δίνουν τροφή, όχι για σκέψη, τροφή για γέλιο. Παράδειγμα, ο Βασίλης Λεβέντης, αρχηγός, ο οποίος έτσι όπως πάντα πράγματα μπορεί να βρεθεί και σε κυβερνητική θέση, μπορεί και παραπάνω, έχει προτάσεις και είναι καθαρές οι προτάσεις του και έχουν να κάνουν με το καλό του τόπου. Εάν ήσασταν Τσίπρας, τι θα κάνατε, έστω ότι εσείς. Παραγγελία αμέσως. Παραγγελία! Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις για να εξοπλίσω τις ένοπλες δυνάμεις. Για την Ένωση Κεντρών το υπέρτατο είναι ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων. Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις. Μπράβο! Για να εξοπλίσω τις ένοπλες δυνάμεις. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Έναν λαό σαν τον ελληνικό. Είμαι ανήσυχος διότι η Ελλάδα χτενίζεται. Ναι, θέλει ούτε το χτένισμα της Ελλάδας. Θα έκοβε συντάξεις. 200 ευρώ είπε για να εξοπλίσει τις ένοπλες δυνάμεις αν ήταν αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας. Να θυμίσουμε ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι των 600 ευρώ. Θα έκοβε τα 200. Άμα κάτι δεν πήγαινε καλά με την Τουρκία και με τους εξοπλισμούς, άλλα 200. Με στο τέλος θα έκοβε και τους ίδιους τους συνταξιούχους για να τους βάλουμε ως οχυρό, σαν σακιά τσιμέντο, κάπως άμμο. Για να προστατευτούμε από τον εχθρό. Ο εχθρός όμως είναι εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, στο Hilton, μπαινοβγαίνει η Βελκουλέσκου, συνομιλεί με τους αρμόδιους, αλλά κυρίως συνομιλεί με τους πιο αρμόδιους, όπως είναι η Δέσποινα Μυραράκη. Ω, καλώς τη Δέσποινα! Καλημέρα αγαπημένα μου Γιώργο, σε όλους μας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα! Μην μου πεις από το Hilton! Μην μου πεις ότι πούλησες καλή στη Βελκουλέσκου! Ε, όχι, ήμουνα έτοιμη, σε παρακαλώ, παραλίγο. Την πήρε μια μέρα από κοντά να πει κοριτσάκι μου, να δει εδώ πώς γίνεται η δουλειά. Μα δεν είναι μόνο από αυτούς, Γιώργο μου, stop. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα. Με την αγαπημένη μου Βελκουλέσκου πίνουμε το καφεδάκι μας στον 11ο όροφο, όχι μία φορά. Όχι μία φορά. Ναι, μπράβο. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εκείνη. Πρόσεξε. Μεταξύ... Θέλει και η κυβέρνηση, θέλει και η εδώ, θέλει και η Ελλάδα να προσπαθήσει. Θέλει και η κυβέρνηση, θέλει και η εδώ, θέλει και η Ελλάδα να προσπαθήσει. Ω, καλώς τη Δέσποινα. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Δεν εξαρτάται μόνο από εκείνη, πρόσεξε. Μεταξύ... Θέλει και η κυβέρνηση, θέλει και η εδώ, θέλει και η Ελλάδα να προσπαθήσει. Σαν να πουλάει χαλιά. Μας λέει ότι πρέπει και η Ελλάδα να κάνει αυτά που η Βελκουλέσκου επιβάλλει και το λέει σαν να πουλάει χαλιά ακριβώς. Τι σουρεαλισμός συμβαίνει στον 11ο όροφο και στο Ισόγειο, όχι μόνο, ίσως και σε όλους τους ορόφους και όχι μόνο του Hilton. Γενικότερα, σε αυτόν τον τόπο, ποιος γράφει τα σενάρια, η Ντέλια Βελκουλέσκου από το Δουνουτού που ήρθε να σώσει μια χώρα που δεν τη σώζει με τίποτα, όπως δεν έχει σώσει καμία χώρα το Δουνουτού, να συνομιλεί και να πίνει καφέ με τη Μυραράκη και να συμφωνούν ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι περίπου να λένε για τη χώρα, για το μέλλον της, για τα χαλιά, όλα μαζί. Σε αυτόν τον έρμο τόπο που είναι στην Ευρώπη για να σωθεί και σε αυτό έχουν ποντάρει όλοι οι τελευταίοι πρωθυπουργοί, ενώ όμως η ίδια η Ευρώπη δεν θέλει να σωθεί. Η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης, υποταγής και τυφλής τιμωρίας και όχι πεδίο διαπραγμάτευσης και αμοιβαία βιώσιμων συμβιβασμών. Βιντσερέμο! Είμαι ανήσυχος διότι η Ελλάδα χτενίζεται. Τα κλασικά. Τα κλασικά. Η Ευρώπη, σε αυτήν. Εδώ ήταν μοντάζ βεβαίως. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για την Ευρώπη που εξοντώνει. Έχει δίκιο στο μοντάζ. Γιατί στο κανονικό έχει πει ότι μέσα εκεί μπορούμε να βρούμε μια γιατριά, εκεί ελπίζουμε όλοι, ενώ όλες οι χώρες με τον τρόπο τους την κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια, η Ελλάδα θα είναι η τελευταία που ακόμη και αν όλες φύγουν θα έχουμε ευρώ ως νόμισμα, πάση θυσία το έχουμε δηλώσει και το δηλώνουμε με κάθε ευκαιρία και θα προχωράμε κάπως έτσι. Ποιος φταίει για όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στον τόπο, το ανακάλυψε και ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ο πρώτος. Το είχαν ανακαλύψει παλιότερα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Τα μέσα ενημέρωσης κάπως τους έκραζαν, άλλους πολύ, άλλους λίγο. Και ανακάλυπταν όλα αυτά τα στελέχη ότι πάντα αυτά είναι τα μέσα ενημέρωσης. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Παπαδημούλης. Προσπαθούν να εμφανίσουν μια εικόνα μαυρίλας, διότι ο στόχος είναι ένας, να πέσει η κυβέρνηση. Να πέσει η κυβέρνηση. 95% των καναλιών και των ραδιοφώνων στην Ελλάδα βαράνε τον Τσίπρα. Να σας πω κάτι. Ξέρετε γιατί. Γιατί θέλω να το ρίξω. Φως θα δει. Είναι μικρό. Αυτό λέω. Πότε θα το δει. Όταν πάψει να βλέπει τη μαυρίλα των καναλιών. Πώς θα δει. Είναι μικρό. Αυτό λέω. Πότε θα το δει. Όταν πάψει να βλέπει τη μαυρίλα των καναλιών. Μαυρίλα των καναλιών, επειδή λένε όλα αυτά που λένε, και άρα το φως θα το δείτε, γιατί υπάρχει το φως, αλλά επειδή είναι μαυρίλα των καναλιών, δεν σας αφήνει να δείτε το φως. Αν κλείσετε και φύγετε από τη μαυρίλα των καναλιών, αμέσως θα δείτε το λαμπερό φως της οικονομίας, της ανάπτυξης και της ανάκαμψης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος σας περιμένει εκεί. Ζητήστε του παραγγελίες αφιερώσεις, γιατί έχουμε και αύριο εκπομπή. Τετάρτη δεν έχουμε λόγο απεργίας των δημοσιογράφων, εν ώψη της 24ωρης απεργίας της Πέμπτης που έχει προκηρύξει ΓΕΣΕ και οι υπόλοιποι. Τα υπόλοιπα σωμάτια. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και μόλις μας ήρθε μια ανακοίνωση για τους ταξιτζίδες, μια έκτακτη συγκέντρωση αύριο, μια μισή ώρα το μεσημέρι, στον ΟΑΕ στην Ακαδημίας. Θέλουν να προχωρήσουν, όπως βλέπω εδώ στο μήνυμα, τι ωραία, σε κατασχέσεις και σε όσους χρωστούν κάτω από 5.000 ευρώ. Οπότε ο Παναγιώτης ο Μαυρίκης μας το στέλνει το μήνυμα. Έκτακτη συγκέντρωση αύριο, μια μισή ώρα το μεσημέρι, στον ΟΑΕ της Ακαδημίας, γιατί κάτι καινούριο σκαρφίστηκαν οι σωτήρες ντόπιοι και κυρίως οι ξένοι συνεργάτες, ή το ανάποδο. Ξένοι και ντόπιοι συνεργάτες, αυτό είναι παρόμοιο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με το μήνυμα, το βροντερό, τι ακριβώς λέει η Μοιραράκη στο Τζακαλώτο. Ξέρεις τι είπα εγώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ στον Τζακαλώτο. Του λέω τελειώνετε τις διαπραγματεύσεις. Μπράβο. Γιατί έχετε θανατώσει το εμπόριο. Και άμα θανατωθεί, του λέω εμπόριο, θα θανατωθεί όλη η Ελλάδα. Και τι είπε? Αυτό είναι. Και τι είπε? Με άκουσε, δεν μου μίλησε. Α. Α. Α. Πώς θα δει. Είναι μικρό. Αυτό λέω. Πότε θα το δει. Όταν πάψει να βλέπει τη μαυρίλα των καναλιών. Ανήσυχος, διότι η Ελλάδα χτενίζεται. Α. Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις για να εξοπλίσω τις ένοπλες δυνάμεις. Viva la papa. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Α. Και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θείασος αυτός σε μια κωμωδία. Ο κυβερνητικός θείασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τις εκλογές, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θείασος αυτός σε μια κωμωδία. Όλη η φράση του Καμένου είναι ολόσωστη. Την έχει πει βέβαια για την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά κολλάει απόλυτα σε αυτήν. Γιατί και τότε κορόιδευε η κυβέρνηση ότι και καλά δίνει μάχες και αγώνες για να υπερασπιστεί τα δίκαια των εργαζομένων απέναντι στην Τρόικα και έκανε τελικά ό,τι ήθελε η Τρόικα, όπως ακριβώς κάνει και αυτή εδώ η κυβέρνηση. Έτσι και οι προηγούμενοι είχαν ξεπουλήσει από πριν κάποια πράγματα πριν τις εκλογές, όπως ακριβώς έχει κάνει και αυτή εδώ η κυβέρνηση. Γενικότερα υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια στην αθλειότητα του ελληνικού κράτους και κυρίως των εκπροσώπων του, εκλεγμένοι, να μην το ξεχνάμε. Και αυτό. Ακούσαμε τη Μυραράκη πριν και το καλωσόρισμα του Αυτιά με αυτό το περίφημο «Α, η Δέσποινα», και μας ήρθε στο νου η άλλη Δέσποινα. Το πάρσιμο της πόλης. Δημοτικό. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Καμπάνα. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Σημά να βγουν τάγια και βασιλιάς του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και βαρχαγγέλου στόμα. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαδιά. Πάψετε το χερουβικό. Κι ας χαμηλώσουν τα άγια. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Είμαι ένα κερί, είμαι μία λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Μον στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια. Καραβιαλίτες μας πήριξαν κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τ' άλλο το Βαγγέλιο. Κλάψε Βαγγέλη. Βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας μαγαρίζουν. Άξι και ξέρω. Ω, καλώς τη Δέσποινα. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ, μωρή? Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Εσύ. Πάλι! Μα πού να ραγκώσεις το σβέρκο σου? Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή! Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς! Α! Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Και καταλήξαμε με το πολύ αισιόδοξο ότι ό,τι και να γίνει, πάλι δικά μας ή θα είναι ή είναι. Όλα αυτά για έναν λαό που δεν το έχει καταλάβει. Πήρα να σου ανοιχτώ. Ανοίξω. Θήμιος είπε να μιλήσουμε ανοιχτά. Και πήρα να σου πω κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες μέρες. Είναι μια πρόβλεψη. Θα με θυμηθείς κάποτε, γράψτε την αυτή την εκπομπή. Δεν θα είναι πολύ μακριά. Ζω για την ημέρα που θα μας κυβερνήσουν οι εθνικοί μας κοιλιακοί. Ποιοι εθνικοί μας? Οι κοιλιακοί. Ποιοι όπως? Ο Σπαλιάρας. Το six pack του Σάκη. Δεν υπάρχει σαν του Σάκη. Άστο Σπαλιάρα. Ποιο Σπαλιάρα? Μα μας κυβερνάνε, δεν έχεις καταλάβει. Αυτοί κυβερνάνε. Όταν το βλέπεις από εδώ από εκεί, είναι με έναν τρόπο σε κυβερνάει. Όσο επικρατούν και επιπλέον οι φελοί, αυτή κυβερνούν. Όταν θα γίνει και πρωθυπουργός, να δεις τι γλέτια θα κάνουμε. Μακάρι, εγώ το λέω. Αλλά είναι η σειρά του Κυριάκου πρώτα, μετά αυτός. Είδες γιατί φαγωθήκατε ρε με τον Τσίπρα που μίλαγε σαν Ελληνοαμερικάνος όταν ήρθε ο... Προπόνηση έκανε, ο Ομπάμας. Αράπης τέλος πάντων. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δεν είσαι και ρατσίστρες. Δεν είμαι ρατσίστρια, αλλά τώρα κάτι... Αλλά αυτός είναι αράπης, σωστό, σωστό. Και το φιστίκι, ας πούμε, πώς θα το πούμε, το φιστίκι το έγχρωμο, το αράπικο θα πούμε. Με συγχωρείς, αλλά υποτίθεται ότι είναι ένας έγχρωμος, λοιπόν, πρόεδρος, ο οποίος είναι δημοκράτης και επί εποχής του βαράνε τους μαύρους στο ψάχνο. Πού θα τους βαρέσουνε, στα δάχτυλα των ποδιών, στο ψαχνό θα βαρέσουνε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις στα δάχτυλα των ποδιών. Ο μόνος που βαράει στο δάχτυλο των ποδιών είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Που είναι πιο πουκκο, καλύτερα στο ψαχνό. Το αντιμετωπίζεις. Λοιπόν, στο δαχτυλάκι του ποδιού τι κάνεις, από το να κάθεις να κλαις δύο ώρες στον καναπέ. Μη μου λένε λοιπόν ότι ο Ομπάμα είναι δημοκράτης και δεν ξέρω τι. Και τη διαφορά έχει ο Ομπάμα από τη Χίλαρη και από τον άλλον τον, πώς το λένε αυτό το μάπα που βγήκε τώρα. Τραμπ. Καμία. Έγχρωμος υποτίθεται, δεν θες αράπης, δεν θες αράπης. Έγχρωμος. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, ούτε με τους κόκκινους, ούτε με τους κίτρινους, ούτε με τους πράσινους. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έχει και τίποτα με τους πράσινους. Βρε αντιχέζου. Αλλά επί εποχής του, μαύρος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο στην Αμερική, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να κυκλοφορεί και σε όλο το σύγχρονο κόσμο. Τώρα είναι δυνατόν μαύρη, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα τώρα μαύρη, ακόμα αυτή μαύρη, εκεί μαύρη. Επειδή... Να μην μοιάζουν λίγο άρι. Εγώ ρατσίστρια δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου. Έχει την ευκαιρία τώρα να θες. Κι άλλοι δεν υπήρξαν, αλλά στα γεράματα βρήκανε. Ναι. Ρε παλιό κουμούνια. Ναι, Μαρή. Έλα μωρή νεράιδα, ο γυμναστηριακός είμαι. Όπα, πού είσαι χαρά μου. Να σου πω, σπεύσατε να βάλετε τα μπέλετ ρε που είσαστε στενόμια λέει, ανθρωπάκια ρε φίλε. Παλιά με έλεγες Χρυσαυγίτη, μετά το γύρισες, τώρα με λες ότι έκανα ΣΥΡΙΖΑ, ότι έκανα κολοτούμπα και ότι έγινα ΣΥΡΙΖΑ. Ρε βλάκα. Όπα, όπα, αποστόλης, αποστόλης. Ναι, υπάρχουμε και κάποιοι Έλληνες που είμαστε με τη δημοκρατία και την ισονομία και τη δικαιοσύνη και δεν είμαστε κολλημένοι κομματικοί πουθενά. Εμείς οι ταξιδιτές βγάζουμε τα φράγκα μόνοι μας φίλε και δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Όταν εγώ δω κάτι στραβό, θα το βρίσω και όταν δω κάτι καλό θα το επιδοκιμάσω. Όπως έβριζα το ΣΥΡΙΖΑ που άνοιξε πάλι την Μπουρδελοέρ και όλα τα κοπριταριά του δημόσιου υπάλληλου που έβαλε, έτσι ήθελα να πω ότι αφού αποκατάστασε την αδικία τη σύνταξη του πατέρα μου, έπρεπε να βγω να το πω. Αυτό τι σημαίνει, ρε μαλάκα, ότι έγινα ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ υποστηρίζω τον Χατζηνικολάου που λέει ακομμάτιστα για την Ελλάδα, τη δημοκρατία, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, ρε φιλέ. Γιατί σπέβδετε να μου βάλετε ζαμπέλες κατευθείαν. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί έτσι. Μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τον Κάστρο. Εσύ ρε μαλάκα, θα μπορούσες να υπάρχεις στην Κουβά ή στην Κίνα ή στη Ρωσία του Πουτίν ή στη Βόρεια Κορέα, μαλάκα. Εδώ το μεγαλύτερο αγαπό που έχουμε σε αυτή τη χώρα, φίλε, παρόλα τα προβλήματά μας και τη φτώχεια μας και όλα, είναι το μεγαλύτερο αγαπό, φίλε, ελευθερία. Βγαίνεις εσύ με το στριγκάκι σου και το φουστάκι σου, πας μπροστά στο Σύνταγμα και βρίζεις γαμιά του Παπανδρέου, λες γαμιά του Καραμαλή, γαμιά του Τσίπρα, ό,τι θες, λες ρε μαλάκα. Πού θα μπορούσες, ρε μαλάκα, σε μια κομμουνιστική χώρα, εσύ να αποδοκιμάσεις και να διακομωδήσεις τον πρωθυπουργό εκείνης της χώρας, της κομμουνιστικής. Αυτό θα ήταν το καλό μιας κομμουνιστικής χώρας. Δεν θα υπήρχαν μαλάκες σαν και εμένα. Ναι. Σατανάδες, έχετε το... Άιστε διάλα, Μαρή. Έλα μωρό μου, ξέχασα να σου πω. Έχω μεγάλη αγωνία για το σημερινό Eurogroup. Αγάπη μου, γιατί. Αν θα βγούμε νικητές ή όχι. Νικητές θα βγούμε, ηρέμησε. Νικητές θα βγούμε. Όπως όλα τα Eurogroup. Αφού ο Τσίπρας κόλλησε προληπτικά έναν έρπη από πριν για να του δώσει καλή τύχη. ...95% των καναλιών και των ραδιοφώνων στην Ελλάδα βαράνε τον Τσίπρα. Να σας πω κάτι. Ξέρετε γιατί. Γιατί θέλω να το ρίξω. Φως θα δει. Και ας είναι μικρό. Αυτό λέω. Πότε θα το δει. Όταν πάψει να βλέπει τη μαυρίλα των καναλιών. Κλείστε τα κανάλια για να δείτε το φως που φέρνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Υπάρχει το φως, αλλά είναι μπροστά τα κανάλια με τη μαυρίλα τους και δεν σας αφήνουν να δείτε το φως. Λογική Παπαδημούλη, πάει κι αυτός, πέρασε στην άλλη πλευρά. Λογικό, είχε αργήσει λίγο. Ο Πολάκης είναι υπουργός υπεύθυνος για την υγεία. Αυτό και μόνο, νομίζω, λέει τα πάντα για την εποχή που ζούμε, για την κυβέρνηση, για την υγεία. Για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τον προσέγγισε η δημοσιογράφος του Σταρ να του κάνει κάτι ερωτήσεις και εκεί μάθαμε. Το έχουμε καταλάβει, το ζούμε και απεδείχθη άλλη μια φορά ότι αν κάποιος λέει ψέματα είναι δημοσιογράφοι και την αλήθεια, τη μόνη αλήθεια την έχει η κυβέρνηση. Και πιστεύω. Οι εργαζόμενοι είναι εξοργισμένοι. Πιστεύω να τα και πιστεύω να τα ανακοινώσω στο κανάλι. Μιλάνε για πολλές ελλείψεις, κύριε Πολάκη. Πολλά κρεβάτια της Μέθη είναι ακόμα κλειστά λόγω των. Πάλι λέτε ψέματα όμως. Δεν λέμε ψέματα. Πάλι λέτε ψέματα. Πάλι λέτε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα. Είναι 150 κλίνες. Από τα 454 περισσινά, φέτος είναι 560 ανοιχτά. Αυτό δεν το έχετε πει ποτέ. Άρα ψάξτε τα στοιχεία σας. Και εν ώψη της γρήπης. Λέτε ψέματα. Όμως ήταν γλυκός να εκτιμήσουμε ότι με πολύ ωραίο τρόπο της επεσήμανε της δημοσιογράφου ότι λέει ψέματα και ότι η αλήθεια είναι κάπου κρυμμένη από τη μαυρίλα των καναλιών, όπως λέει και ο Παπαδημούλης. Και έτσι όλοι θέλουν και στρέφονται κατά αυτής της κυβέρνησης. Ενώ αν πάει κανείς σε νοσοκομείο, αμέσως βγαίνει μετά φανατικός Σιριζέος. Έστω για το απλό, στο εξωτερικό ιατρείο, το πιο απλό, με το που θα κάνεις την πρώτη βόλτα από την είσοδο μέχρι την έξοδο, έχεις βγει μετά φανατικός Σιριζέος. Ο Πολάκης είχε να πει και για τις νοσηλεύτριες. Έχουμε και κέντρα υγείας από την Ελλάδα, τα οποία εκεί που η λογική κατανομή είναι 6, 7 ή 8 νοσηλεύτριες, έχουμε 15, 18, 23, 25 και πάνε με το πλεχτό. Πάνε με το πλεχτό, ένας υπουργός για άλλη μια φορά σε αυτόν τον τόπο, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, που στρέφεται κατά κατηγορίας εργαζομένων. Οι οποίοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κρατάνε και τα κέντρα υγείας, είναι αυτοί που κρατάνε και τα νοσοκομεία, γιατί αν κάποιος τα κρατάει δεν είναι υπουργοί, είναι γιατροί και νοσηλευτές. Τώρα για το θέμα της Τουρκίας και του Ερντογάν έχουμε το υπερόπλο. Έχει πιάσει λοιπόν ο Σουλτάνος και λέει Κος, Κάλυμνος, Σάμος, Γίος, Μυτιλίνη κλπ. Λες και είναι δελτίο ειδήσεων πλοίων. Και λέει αυτά κλπ. Κλπ. Δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δοκιμάσανε και οι προγονείς τους στα στενά της Μικάλης εκεί στη Σάμο και καλοπεράσανε. Ο Γιώργος Αυτιάς να υπενθυμίζει, αυτό είναι το υπερόπλο. Ο Γιώργος Αυτιάς να υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν και να αφήνει και να προγράφει γενικώς τι θα συμβεί στο μέλλον αν ξανατολμήσουν και περάσουν από τα στενά της Μικάλης, γιατί είναι και ο ίδιος Σαμιώτης. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί, δεν χρειάζεται να τα αποκαλύπτουμε όλα. Αυτά τα κρατάμε ως κρυφά χαρτιά. Υπερόπλα είναι μαζί με τα εθνικά κεφάλαια, μαζί με 5-6 άλλους παράγοντες που θα μας οδηγήσουν στην τελική και τελειωτική νίκη. Ναι. Σατανάδες. Ναι. Είστε του σατανά. Γεια σας. Γεια σας. Από τι θέλω. Εγώ. Ο ίδιος. Ναι. Θέλω να μάθω για τη μετάθεσή μου. Ναι, ναι, πού θέλετε να πάτε? Πού θα θέλαμε να πάμε, θέλω να πάω σπίτι μου εγώ. Α, δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Σπίτι σου θα πας. Απλά θα κάνεις μια μικρή παράκαμψη από πινέζα. Όταν λέμε πινέζα, πού εννοούμε? Πού τη βάζεις την πινέζα, στη μέση του χάρτη, δεξιά, αριστερά, εκεί κοντά? Προς τα πάνω εγώ σκέφτομαι, δηλαδή. Προς τα πάνω σκέφτεσαι, προς τα πάνω πάει. Πινέζα πάντα. Πινέζα, ναι, πάνω. Δεν έχω πρόβλημα. Ο καλά, τι πρόβλημα να έχεις, μια χαρά είναι η πινέζα. Ξεχασμένος από το Θεό εκεί. Δεν πειράζει. Άμα νιώσεις το βράδυ σε σημαδεύει κάτι κόκκινο στο δόξα πατρί, μην αρχίσεις τις μαγκές, κάτσε να τη φας. Κανένας Τούρκος θα είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα, είναι αδέρφια μας Τούρκοι. Α, το έχεις δώσει εσύ το πίσω σύστημα, κατάλαβα. Ναι. Δεν είναι κακό, φαντάρος είσαι. Μ' αρέσει το ηθικό που είναι ακμαιότατο, ο καμένος. Αλλά μ' έχεις τον καμένο υπουργό, τι σκέφτεσαι? Πάω για πόλεμο? Πάω για κομμωδία σκέφτεσαι? Λες τη ρούχα να βάλω, είναι το πρώτο που σκέφτεσαι, όχι πως θα πολεμήσω? Ναι. Εδώ είναι άλλο δώσω του Τούρκου. Και ένα φυλάκι. Ωπ, καλησπέρα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί επιτέλους να συμφιλειωθούμε κυριολεκτικά. Ναι. Λοιπόν, άντε, καλός πολίτης, Ποντικαρά. Μπράβο σου που έβγαλε την κοπελίτσα πριν που σα ξεφτύλισε που δεν είχε πει κουβέντα για τον Κάστρο και τον γιο του. Και μπράβο σου που τη έκανε και αβαβά που είπε ότι όλα καλά, να μην πιστεύουμε του prime time. Την ώρα που υπερασπιζόσουν το δικαίωμά του στα ψέματα με τι άδειε πριν κάνα μήνα, έτσι. Όλα καλά εκεί στο Μπερισσό. Μια χαρά όλα. Έλα, τον πούλε τώρα. Τόσο κατάλαβε, χαίρομαι. Αυτό κατάλαβα, ναι. Δεν περίμενα ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω. Είναι αρκετά όμω για τι δυνατότητε. Ζει παραπάνω από τι δυνατότητέ σου. Εξήγησε μου τι κατάλαβα λάθο. Κατάλαβε παραπάνω από τις δυνατότητες σου. Ναι. Σατανάδες. Ναι. Φασίστες. Ναι. Φασίστες. Άι Μαρή. Ναι. Ναι, για χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Να σας ρωτήσω. Είμαι νοσηλεύτης Μηνίτης και θέλω να μάθω για τη μετάφραση. Θέλετε να σας πω μήπως στον αριθμό Μητρώου. Το ασημί. Είναι 105. Α? 2012. 2012. Τι ΕΣΟ είσαι? ΕΣΟ Σιγματάφ. Σιγματάφ. Πιάνου χρόνο. Τώρα, 2016. Τώρα φρέσκος, ε? Τρίπολη, ναι. Τρίπολη είμαι. Τρίπολη, ε? Και τι θες να μάθεις? Τη μετάφραση. Γιατί τι είσαι για να μάθει τη μετάθεση, Βίσμα? Παίρνει εδώ για ευνοϊκή μετάθεση. Έμαθα ότι βγήκανε. Έμαθα ότι βγήκανε και τι παίρνει τα τηλέφωνα μα που είναι η μετάθεσή σου. Για φέρε μου το λοχαγό. Φέρε μου το λοχαγό να σου πω εγώ που θα μεταθεθεί. Που δεν θα μάθει κιόλα. Παλιοβίσματα όλοι. Πού είναι ο λοχαγό? Κάθε Σμηνίδη θα παίρνει τηλέφωνο να μάθει, θα κάνει μετάθεση. Μάλιστα, ναι, θέλω να μάθω τη μετάθεσή μου. Ποντικαράδε όλοι. Για φέρε το λοχαγό. Μισό λεπτάκι να σου πω εγώ ο λοχαγό που θα σε στείλει. Μισό λεπτάκι. Ναι, έχει και δίπλα το λοχαγό. Άιντε καραγκιόζο. Ελένη. Τρελική! Άι, Μωρή, δεν το ξέρω, έτσι εσύ. Γεια σου, Αποστόλη μου, από Southampton. Γεια σου, Μωρή. Τσάμπα, θα έχετε περαστικά εκεί πέρα, κάτι και λίγο. Λοιπόν, όχι, σε πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω στην γλυκιά φίλη που σε ρώτησε πώς θα θυμάται η ιστορία των Τσίπρα. Με πολύ σοβαρά, γιατί ήταν τελείως σουρεαλιστική όλη αυτή η εβδομάδα να βλέπουμε τον Τσίπρα στην Κούβα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι αν γινόταν ένας επικίδιος, ας πούμε, και ήταν ο Τσίπρας και στο φαντάσου την κηδεία, τέλος πάντων, θα γέραμε πάνω εμείς ως λαός και θα λέγαμε Αλέξη και θα συνεχίζαμε. Ξεφτύλισες κάθε αριστερή έννοια με τις πράξεις σου. Έγινε στο τσιμέντο, στα θεμέλια του καπιταλισμού. Η ιστορία και οι μελλοντικές γενιές Αλέξη θα σε θυμούνται ως τον νεκροθάφτη των ιδεών του Φιντέλ και της αξιοπρέπειας. Φιλικά, ο λαός. Δεν έχεις βρει γκόμενο καθόλου στην Southampton εκεί πέρα, ε? Τίποτα. Καθόλου. Τίποτα. Πάει αγαπητέ. Για να κάθεσαι να σκέφτεσαι τέτοια, κατάλαβα. Έτσι ρε παιδί μου τώρα. Εγώ πήρα να απαντήσω στην γλυκιά σου. Ναι, μωρή. Έχει δουλέψει κιθαριά εκεί, σύννεφο. Γιατί το λες αυτό, παιδί? Την τραβά την κιθαριά σου στην κιθάρα. Τη γρατζουνά που λέμε. Ρε Αποστόλη, έλα, αφού δεν είσαι έτσι. Έλα. Βγες την γύρα. Βγες την γύρα για γκόμενο σου, δημιουργεί πρόβλημα αυτό. Μια ιδιόμορφη ανακοίνωση μας πήρε ένας ακροατής πριν λίγο. Η μητέρα του πάσχει από Αλτσχάιμερ, βγήκε όμως έξω από το σπίτι στην περιοχή του Βίρονα και πήρε ένα ταξί. Και έχουν φύγει. Ο ταξιτζής την παρέλαβε την κυρία που πάσχει από Αλτσχάιμερ από το Δημαρχείο του Βίρονα στην Καραολή Δημητρίου, απέναντι από το Δημαρχείο. Ο γιος πήρε ένα τηλέφωνο τη μητέρα, το σήκωσε και άκουσε μέσα ότι ο ταξιτζής ακούει Real, άκουσε την Ελληνοφρένα, γι' αυτό και μας πήρε. Ο κύριος λοιπόν, ο οδηγός ταξί που πήρε μια κυρία από το Δημαρχείο του Βίρονα στην Καραολή Δημητρίου, αν μπορεί να ξαναγυρίσει εκεί την κυρία, περιμένει ο γιος απέναντι από το Δημαρχείο, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο, το τηλέφωνο κλείνει και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αλλιώς. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα για τα Δεκεμβριανά όπου να ξέρετε ότι χρωστούμε τη μάχη της δημοκρατίας μας και τη σωτηρία της δημοκρατίας μας στην ελληνική αστυνομία, στην ελληνική χωροφυλακή, η οποία κράτησε την Αθήνα για να μην πέσει στα χέρια των κομμουνιστών. Αλλιώς θα ήταν άλλη τροπή της ιστορίας, αλλιώς η Ελλάδα θα είχε γίνει κομμουνιστικό κράτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα είχαν πάρει οι Σλάβοι τη Μακεδονία, οι Βούλγαροι τη Θράκη και θα είχαμε οι Αλβανοί την Ήπειρο και θα είχαμε ακολουθήσει τη μοίρα της Μολδαβίας, Ρουμανίας, Αλβανίας. Αυτή θα ήταν η ιστορία της Ελλάδος των μεταπολεμικών χρόνων. Έπρεπε κάποιος να τα πει, επειδή χθες είχαμε και την επέτειο των Δεκεμβριανών, 4 Δεκέμβρη του 1944, 72 χρόνια μετά, και να το ξαναθυμηθούμε το γεγονός, τις εικόνες εκεί στην πλατεία Συντάγματος από την μεγάλη συγκέντρωση του ΕΑΜ. Από την περιγραφή του Νίκου Φαρμάκη, πρώην βουλευτής, ήταν κάποτε βουλευτής της ΕΡΕΜ και πιο παλιά, πριν γίνει βουλευτής, ήταν και μέλος της οργάνωσης Χ, δηλαδή Χ της. Συγγνώμη, δείτε, αστιφύλακες, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες. Αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι άλλοι μεν έβαλαν στο πεδοδρόμιο κάτι μπρέντκαν, τα οποία ήταν, άλλοι με τυφέκια αραβίδες και άλλοι με στεν αυτόματα. Άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους. Το πλήθος σταμάτησε. Και εκεί που χάλαγε ο κόσμος, υπήρξε απόλυτο σιωπή. Έπεσαν μερικοί κάτω, δεν ήξερα εγώ τότε τι είναι, νεκροί, τραυματίες κλπ. Αλλά μετά από 2 λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μία κοπέλα που ήταν στο οπτικό μου πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη, έσκυψε, τη βούτυξε στο αίμα ενός που ήταν κάτω και τη σήκωσε, και όταν τη σήκωσε, το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μία γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα σχεδόν, είχα μείνει έκπληκτος. Κοίταγα αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. Άρχισε δεύτερη ρηπή και τρίτη ρηπή. Και τότε έγινε το πρωτοφανές. Αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τις σημαίες, πέταξαν τα πανό και άρχισαν να τρέχουν προς την Ερμού σταδίου Πυρελλήνων. Όλα αυτά τα έβλεπε από το παράθυρο της Βουλής, εκεί τον είχαν ακροβολήσει. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, κλείνουμε με το λαό να σας θυμίσουμε το βράδυ με τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10 στην τηλεόραση του Α. Γεια σας. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ρε φίλε, πήγατε και πήρατε στο Ρίαν, τον Καμπουράκι. Θα μας τρελάνεις. Έλα ρε φίλε. Τι ήθελες. Ήμασταν ανάμεσα στον Πρετεντέρι, την Όλγα Τρέμι και τον Καμπουράκι. Για τον καλύτερο πριν. Εγώ ξεχαίδερα τη Μαρία Τσαράφοβλου ήθελα. Είναι ωραία γκόμενα, δεν λέω, είναι ωραία γκόμενα, αλλά πάνω από ένα λεπτό δεν έχει να πει κάτι, να ξέρεις. Οριακά στο δελτίο ειδήσεων λέει αυτά τα γραμμένα που λέει που κρατάνε 30 δεύτερα. Μόνο παραπάνω και ένα ραδιόφωνο κάνουμε. Εμένα μου αρέσει μόνο που τη βλέπω. Πάτα τον αντένα στο μιούτ και να χαρείς εκεί η Τσαράφοβλου τη Δευτεράτζα. Εντάξει, πιστεύω ότι η καλύτερη ιστορία να ξέρει για μένα. Είσαι εσύ ο Καλαμούκης και ο Γεωργίου, ο Γιώργος. Και εγώ αυτή τη γνώμη έχω, να ξέρεις. Α, πολύ ωραία. Μάλιστα που συμφωνούμε, έτσι. Εγώ συμφωνώ συχνά με αυτά που λέω. Επιτέλους, ξέρεις πόση ώρα παίρνω. Πόση ώρα παίρνεις. Έλεος. Πόση ώρα παίρνεις, Μωρή, και τι έγινε, περιμένεις, τι ήθελες. Τις και τέταρτος κάποιος. Ωραία, και τι έγινε πέρυσι από τις και τέταρτος. Τι θες να κάνουμε τώρα. Εσένα περιμέναμε μόνο. Εντάξει, ρέμισε. Δεν μπορώ, είμαι τσίτα. Λέγε τι θες. Για καλό μήνα. Καλά Χριστούγεννα που έρχονται. Καλή Αγίου Νικολάου. Τι άλλο. Καλή Αγίου Ανδρέου που ήταν προχθές. Να τα λέμε όλα, δεν θέλω μισές γιορτές. Κατάλαβες ποια είμαι. Έπρεπε. Έπρεπε. Α. Η Δήμητρα είμαι. Η Παπανδρέου. Δεν τα λέγαμε την Τρίτη. Η Δήμητρα από τη Ρόδο είμαι. Α, η Τσαμπίκο. Ναι, η Τσαμπίκα. Η Τσαμπίκα. Ναι, ναι, εντάξει. Τι κάνεις. Καλά. Καλά, ωραία. Αυτά. Α, τέλεια, γεια. Καλά, γιατί μου το κλείσες. Μωρή, τέλειωνα, παράτα μας. Να σου πω, περίμενε να μιλήσουμε. 2 λεπτά. Μιλήσαμε και 3 λεπτά μιλήσαμε. Περίμενε, όχι, δεν μιλήσαμε 3 λεπτά, μιλήσαμε 20 δευτερόλεπτα. Ήταν αρκετά. Εμένα μου φάνηκε σαν αιώνα. Όχι, εμένα δεν μου φάνηκε. Σαν αιώνα, ωραία. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, ήταν τόσο χορταστικό με αυτή την έννοια, μην παρεξηγηθώ. Τη φωνή μου την άκουσα την Τετάρτη. Καλά, πόσο τσιριχτή ακούγεται η φωνή μου, έτσι ακούγεται. Πόσο τσιριχτή είναι, ακούγεται. Είναι αυτή η λάθος η φωνή που θες να πας κάπου να ηρεμήσεις και θα μιλήσει αυτή η μαλακισμένη δίπλα η φωνή. Εσύ είσαι. Σήμερα τι έχεις, δεν. Ο τίποτα, απλά σου εξηγώ πώς είναι αυτή η φωνή. Το έχω μελετήσει. Ναι. Είναι η λάθος η φωνή που θα είναι δίπλα την ώρα που θες να ηρεμήσεις σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα τρένο και έχει το θράσος να μην καταλαβαίνει την ένταση που πρέπει να χρησιμοποιήσει. Γιατί η λάθος η φωνή δεν το πιάνει. Φωνάζει κιόλας. Μάλιστα. Δεν είναι προσωπικό, μην παρεξηγηθώ, ε. Κατά κατάλαβες γιατί δεν μπήκα στο ψηφοδέλτιο του Μαυρίκη. Γιατί? Δεν τον άκουσε στο σύντροφο τι είπε. Παραδέξε που σε υπερασπίστηκα. Παραδέχτηκα, δεν παίζεσαι. Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει. Θέλουν να ακούνε μόνο αυτά που θέλουν αυτοί. Αν έχεις μία λίγο διαφορετική άποψη, τελείωσε. Εγώ τον προκαλώ όποτε θέλει να συζητήσουμε ανοιχτά μαζί. Όποτε θέλει. Αλλά θα πω και αυτά που του είπα στη Μεσογείο. Και δεν του αρέσανε και γυρίσανε την πλάτη. Ο Αποστόλης είστε? Αυτός, 1-0. Α, καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια, καλά εσείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ωραία. Ένα μεγάλο λάκκο για τον Μιχαλολιάκο και ένα φτιάρι για κάθε Κασιδιάρη. Όλοι οι πρόσφυγες είναι αδέλφια μας. Κανένα μωρό σε κανένα κελί φυλακής. Και βέβαια τα Χριστούγεννα και για φέτος αναβάλλονται. Ελευθερία σε όλους τους κρατούμενους. Αθάνατος ο Φιδέλ. Μωρή, τι έπιασες ξαφνικά, πού με παίρνεις? Καλησπέρα σας. Καλέ. Θα παραφράσω λίγο αυτά που είπε ο Κατσίκης στον Ανέλη. Έχει δικαίωμα κάποιος να λέει ότι θα ασκήσει τα μνημόνια και θα καταργήσει όλους τους εφαρμοστικούς νόμους και αφού εκλεγεί πρωθυπουργός, όχι μόνο να μην το κάνει, αλλά να φανεί ακόμα ένα μνημόνιο? Έχει δικαίωμα ένα κόμμα που έλεγε ότι είναι αντιμνημονιακό κόμμα να στηρίζει έναν τέτοιο πρωθυπουργό? Έχει. Εγώ δεν συμφωνώ πάλι. Χαίστηκα. Αχ, πόσο το χάρηκα που διαφωνήσαμε. Μου την έφερες. Μα, αχ. Λοιπόν, φιλαράκι, σου έχω δύο άσχημα νέα. Δυστυχώς ο Τσίπρας κάνει καινούργια εκπομπή και την ονομάζει Μνημονοφρένεια. Τέλειο. Θα έχετε πρόβλημα. Θα έχετε πρόβλημα, φίλε. Ψάχτε για δουλειά. Κινδυνεύουμε, λες, ε. Ας πάρει εμάς, έχουμε το know-how. Θα γίνουμε μνημονιακοί, δεν πειράζει. Τόσο και τόσο, σιγά. Έτσι αλλιώς είναι της μόδας. Δεν υπάρχει αντιμνημονιακή δύναμη σήμερα. Καθόμαστε σε τους μαλάκες και λέμε τα αντίθετα. Όχι, να γίνουμε μνημονιακοί. Να εναρμονιστούμε. Το καλύτερο έτσι για να σ' αφήσω γλυκά, γλυκά και ωραία μου το είπε μια γιαγιά. Και μου λέει, φίλε μου, μεγαλύτερος σύμμαχος της τραγωδίας και της αδικίας είναι η κωμωδία. Να τους πάρεις τηλέφωνο να τους το πεις. Ο κυβερνητικός θίασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε πριν από τις εκλογές, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κωμωδία. Viva la pa. Και un capo po lavoro. Πώς θα δει? Κι ας είναι μικρό. Αυτό λέω. Πότε θα το δει? Όταν πάψει να βλέπει τη μαυρίλα των καναλιών. Viva la pa pa pa pa. Colpo. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Α. Και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Viva la pa pa pa pa. Και un capo po lavoro. Θα έκοβα και άλλα 200 ευρώ από τις συντάξεις. Α. Για να εξοπλίσω τις ένοπλες δυνάμεις. Viva la pa pa pa pa. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κωμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Viva la pa, pra, pa, pa, pa, pa.